Boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. No 104.6 da FM comenzamos dúas oreñas de radio en galego con música, con entretenimiento, con entrevistas e con personal que nos visita hoxe como é obrigado, non? Pues, sí. Precisamente o feito de que todos esteamos xa pendientes de celebracións extraordinarias, fai falta que esas persoas nos visiten. Bueno, queridos ointes, se non fora por o noso técnico Kiko Berinchón, isto non sería adiante. Por lo tanto, hai que lle dar saúdos moi cordiais e o meu carón aquí, Armando Fernández, como sempre, e visita especial, presidente da Sobecan. Sí, moi boas tardes. Sí, sí, moi boas tardes, oyentes, como non, a Kiko Berinchón e toda a audiencia que está pois xa ao outro lado, xa es comenzan a apuntar, ¿eh? Vale. Benvido, Juan Pedro. Boas tardes, Julio, Armando. Boas tardes tamén. Boas tardes. Hoxe teremos un programa cheiño de informacións e de novidades interesantísimas. Unha delas, que, como sempre, empezaremos conectando con o noso correspondente na Baixa Limia, Xosé Lamela, e vamos a poñer un bocadiño de música mentras... Sí, para adubiar un poquinho isto, non? É seguro que nos presentará unha persona interesante para falar con ela. Vamos a... Pois seguramente. Que día de entroido, casi. O metamos no entroido. Vamos a lá. E de paso hai que dicirlles aos ointes que o luns é o día de caldo de gloria de Rosalía de Castro. Aí de eso falaremos, sí. Cante moito, cante pouco. Ai, cante moito, cante pouco. Esta que teño ao meu lado canta moi ben arreglado. Ai, canta moi ben arreglado. alibaia que canta, rejalando coa súa carjanta. Bota flores, todos queren ser los seus amores. Toco para mi hermana. Bueno, pues ya tenemos otro lado do fío telefónico, o noso correspondente. Allí na baixa línea, non? Don José Lamela, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Xulio, Armando, Juan Pedro, non? Sí, boas tardes. Sí, sí, aquí temos o presidente de Sobecat. Sí, moitas gracias por o saludo cordial. José, falábamos aquí antes de conectar contigo de que hoxe casi víspera de entroido, pero casi entroido tamén aí na baixa línea, non? Pois na baixa línea está, digamos, nun plano moi moi interesante, non? Sí. Moi activo. Con fervenza logo entón. Fervenza, sí, entre os troiteiros de bandos, caberíos do Muiño, os madamitos de Entrimo, e agora aí, como non, movidos por a Marta, que tanto activa é, non? Pois pues, os follateiros de Lobios. Os follateiros de Lobios que está restaurando e recuperando todo unha vivencia ancestral, non? Sí. Ahora, mañá, eu creo que mañá, hoxe están en activo aí no Colexio de Lobios, sí. Pero mañá, pois, dará unha volta por aí, por a Cela, Puxedes, Esperanzo, Vila, toda esa zona de dos cabreiros, non? Claro. Todos esa parte das putas serán a Muiños, a encontrarse con bueno, todo este pasado mañá, o lunes, veña a hora da Madalena, dun restaurante que tú coñeces, que ali se ten anunciado un cartelón donde os follateiros van a comer o lunes, non? Vale. Un recorrido por todo o Río Caldo, Padrendo, Lugueiro, bueno, todo esa ruta, non? Vale. O sea, que actividade total, ¿eh? Muy bien. Entonces, a persona con que ti nos recomendas para falar con ela sería... ¿Quién? Marta Delgado, luego entonces, ¿no? Marta Delgado es el espíritu de todos esos follateiros. Ella, digamos, recuperó, no sé si creo incluso, ¿no? La idea de las pañas estas de humillo, después de quitar de espiga, ¿no? Pues por eso construir esos trajes tan llamativos, ¿no? Que son os como que se adornan todos esos folleteiros, non? El que pasean. Sí, que son... Que xa nos explicará máis polo miúdo entonces Marta cando falemos con ela. Por certo, aparte do entroido, a cuestión gastronómica tamén está en vigor, non? Nesa zona, non? Sí, eu creo que esta zona, digamos, a cuestión gastronómica é permanente, non? Bueno, nos carnavales, pois, sale o cerdo precisamente na Madalena, donde estaba falando, fan uns cocidos tremendos. Hoxe mismo tiña uns cocidos espectaculares que son propios destas datas tamén, non? Uh-huh. Que eso, digamos, calefacción interna a todo tren. Ben acompañada, claro, sí, que sí. Hombre, claro. Bueno, nos facíamos mención. E o tempo vai axuda precisamente, non? Porque non está sí. Non está mal. Está un sol espléndido, un sol veraniego, non fora por fríos nocturnos de menos a uns 4 grados, non? Que estarán asociadas espectaculares, non? Sí. Pero na súa nube do horizonte e o sol todo o día pois brillando, e en este momento está, porque algo que llegáramos a Cataluña que ter o sol hasta bastante máis tarde, non? Sí, claro. Bueno, eso quere decir que acompañades, teredes non somente unhas boas exposicións tradicionais do entrudio, entroido, sino tamén que ademais pois disfrutaredes dun bon tempo para que os vestidos e esa tradición seamos para a todos os nosos veciños e amigos, non? Mais como se si, en palabras sencillas diríamos todo a favor de obra, claro. Bueno, pois nada, que te agradecemos moitísimo a túa aportación. Si tes algunha cousiña máis que decirnos, por exemplo, da investigación e do traballo que estás facendo. Estando na Madalena comendo, cercouse unha señora, non? Do marido, o ex marido, non? Porque falleceu, non? Que fundou un museo numismático de Lobios, e acercouse. A mí, que é aquela casa da Escosella, como está? Está totalmente destruída, están, digamos, demolendo por todas partes. E pasei por lá, viñen agora mismo de la Escosella. Sí. A casa de, digamos que, cando falamos da Escosella, falamos da casa do Marriquiño, non? Sí, claro. Digamos, para uns era un monasterio, unha casa da Inquisición, un fortín, a casa desencantada, todo eso, pero realmente por os aparecidos que hai ali, non? Sí. Pero realmente unha casa rectoral privada, un palacio que se fixe no 1730, non? Que entrou totalmente, e que actualmente pertence á Xunta, que abandonou. Vaya. Abandonada, pois, en dar un destino, por ejemplo, como un museo, da Casa Encantada, que ten un misterio. Ahora mismo, cuando se liberara, entraban 14 personas que viñan a propósito desde cualquier parte de España, non? A visitarla. Claro. Falando de ese traballo que te enviaste precisamente para a revista para a revista Lua Nova, estou corrixendo, dándolle unha volta porque hai que imprimila xa. Coido que o nome precisamente é Escosella, non Escosella, é dicir, non ten o acento na U, non? No, é unha Escosella, un topónimo local, non, que existía antigamente antes de construir a casa. Sí. Como se chama os microtopónimos, iso que se chamaba cada zona de los pueblos para distinguirlos, non? Sí. Entonces non ten un origen claro, nin, digamos, etimológicamente non se conoce nada que pero o nombre prevalece a partir de entonces como un tema misterioso, de que da pánico, non? Sí. Terror, sí. Nombrarlo. No, porque eu referíame precisamente porque na impresión que me enviaron ten un acento a U, e non debe telo, ningún tilde, ningún tilde, moi ben. Bueno, pois nada, xa estaremos en contacto con respecto a ese traballo que camadais, é fermoso, vin que aportabas documentación nel, pues, seguro que os nosos lectores e ointes estarán impacientes por recibir a revista, a ver si somos capaces de poñela en marcha ou por lo menos imprimila antes de que remate o mes. Muy bien, pues estamos atentos, ¿eh? También Marta nos mandó una aportación interesante, ya verás, sí, muy bonita. Vale, estaría atento, ¿eh? Muchas gracias, José. Despedimos porque queremos entonces contactar con Marta para que nos fale de esas cosas que está a impulsar. Que está a contestar ahora y por toda esa comarca. Veña. Perfecto, eu creo que é un acierto, Vale. Podrá contar cosas que vou escutar, digamos, moi interesadamente. Moi ben. Gracias, hasta outro momento, Xosé. Boas tardes, Xosé. Máis música, como decíamos antes, intentaremos poñeros en contacto con Marta Delgado. E así vamos adubiando, pois, o programa pouquiño a pouco. Vale, aí vai. Cantaba ben, e tiña moi linda voz, e non sei que me levou.